Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Co najmniej jeden Polak ucierpiał w zamachu w Manchesterze, informuje MSZ. Donald Trump na audiencji u papieża Franciszka zjawi się w Watykanie za pół godziny. W serwisie też o zaletach jedzenia czekolady, zdaniem naukowców, poprawia pracę serca. Polak wśród rannych w zamachu w Manchesterze jest w szpitalu, potwierdza Jakub Wawrzyniak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Co najmniej jeden Polak został ranny w poniedziałkowym zamachu terrorystycznym w Manchesterze. Jednocześnie konsulowie nasi otoczyli także opieką osoby, które zgłosiły zaginięcia członków swoich rodzin. Nadal weryfikujemy te informacje, potwierdzamy z miejscowymi służbami i czekamy na dalsze wiadomości w tej sprawie. W ataku po koncercie w hali widowiskowej zginęły co najmniej 22 osoby, a 119 zostało rannych. Brytyjska policja poinformowała wieczorem, że sprawcą ataku był 22-letni Brytyjczyk libijskiego pochodzenia. Dobę po zamachu wczoraj wieczorem tysiące ludzi zgromadziło się w Manchesterze na Wiecu Jedności. Tłum na Albert Square zebrany, by powiedzieć: w obliczu terroru jesteśmy razem. Chodzi o solidarność i wsparcie dla mieszkańców mojego miasta. Popatrz, ilu tu jest ludzi, każdej rasy, każdego życiowego powołania. Co piszesz na tym transparencie? Strach dzieli, miłość łączy. Chodzi o to, że te wydarzenia mogą sprawić, że się zbliżymy i że nie powinniśmy dać się zastraszyć. Musimy trzymać się razem w pokoju i w jedności, żeby pokonać Manchesterczyków. Trzeba o wiele więcej. Z Manchesteru, Adam Dąbrowski. Rząd w Londynie podniósł poziom zagrożenia terrorystycznego do najwyższego, piątego poziomu. Prezydent mówi polskiej agencji prasowej, że reforma polskiego sądownictwa jest niezbędna. Wierzę w to, że zmiany, które są przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, doprowadzą do naprawy, podkreśla Andrzej Duda. Niewykluczone, że Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu przyjmie rządowy projekt ustawy o KRS-ie, a dziś mają rozpocząć się prace nad przygotowanym przez Klub PiS projektem nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zmienia on model powoływania prezesów i wiceprezesów, wprowadza też losowy przydział spraw sędziom. Jak napisano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów idą w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk związanych z zapewnieniem właściwych warunków administracyjnych sądom powszechnym. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski, mówi, że zmiany te przyspieszą orzekanie, bo sędziowie nie będą obciążeni innymi obowiązkami. Z jednej strony są to zmiany wzmacniające niezawisłość sędziowską, ale jednocześnie myślę także transparentność postępowań sądowych, w związku z tym, że sprawy będą przydzielane losowo. Proponowane rozwiązania krytykuje były minister sprawiedliwości, poseł PO Borys Budka. Jego zdaniem to odwracanie uwagi od problemów wymiaru sprawiedliwości. Gdyby minister Ziobro nie zwlekał z ogłoszeniem konkursu na kilkaset stanowisk sędziowskich w Polsce, to nie rosłyby zaległości, które w tej chwili wynoszą około 3 milionów spraw. Projekt nowelizacji doprecyzowuje ponadto zasady składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń majątkowych. Małgorzata Naukowicz, Polski Radio. Za pół godziny papież Franciszek przyjmie na audiencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wieczorem Donald Trump przyleciał do Rzymu. Spotkanie Franciszka z amerykańskim przywódcą ma potrwać pół godziny. Komentatorzy sądzą, że będzie głównie dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii. Watykanista Andrea Tornielli przypuszcza, że rozmowy będą dotyczyć również kwestii imigracji i ochrony środowiska, w których obie strony zajmują skrajne stanowiska. Włoskie media sugerują, że papież będzie się starał nakłonić amerykańskiego prezydenta do zwiększenia pomocy dla krajów biednych. Eksperci wskazują, że wobec ostrej wymiany słów dotyczącej budowy muru na amerykańskiej granicy z Meksykiem, już sam fakt, że do spotkania dojdzie, jest sukcesem. Przypominają, że jeszcze miesiąc temu Trump nie planował spotkania z papieżem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz informacja sprzed chwili. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że co najmniej dwoje Polaków zginęło w ataku w Manchesterze. Więcej o tym w kolejnym serwisie Trójki. I jeszcze jeden temat. W tym serwisie czekolada jest dobra dla serca, potwierdzają amerykańscy naukowcy. Ich zdaniem regularne jedzenie czekolady może poprawić pracę serca. Do takiego wniosku doszli po przebadaniu ponad 55 tysięcy osób. Lekarze z centrum Duke'a w Karolinie Północnej skupili się na migotaniu przedsionków. Jest to zaburzenie pracy serca, które statystycznie wystąpi u co czwartego człowieka w trakcie całego życia. Nie wiadomo dokładnie, co jest przyczyną tego zaburzenia, ani jak je skutecznie leczyć. Ale obserwacje wskazują, że u kobiet, które spożywają 30 gramów czekolady tygodniowo, ryzyko migotania przedsionków spada o 1/5, u mężczyzn nawet prawie o 1/4, z tym, że panowie potrzebują więcej czekolady, od 60 do 180 gramów tygodniowo. Naukowcy zaznaczają, że to na razie tylko wstępne dane i nie da się udowodnić przyczyny i skutku ponad wszelką wątpliwość, ale jeśli taki związek istnieje, to warto dalej badać czekoladę i jej potencjalnie dobroczynny wpływ na serce, konkludują autorzy pracy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Było o czekoladzie, teraz o polskim cukrze Toruń, który jest w finale Ligi Koszykówki. Torunianie wygrali trzecie spotkanie z Energią Czarnymi. Po dwóch zwycięstwach na własnym parkiecie awans przypieczętowali na wyjeździe w Słupsku. Wynik 65-52. Pokazaliśmy charakter, mówił po meczu kapitan Łukasz Wiśniewski. Myślę, że półfinał był bardzo ciekawy. My wykorzystaliśmy przewagę swojego parkietu i wygraliśmy, przyszliśmy do następnej rundy. Żeby coś zdobyć w play-offie, trzeba wygrać na wyjeździe. Nam to się udało. O krok od finału jest także Stelmet Zielona Góra. Wygrał już dwa spotkania półfinałowe ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Dziś spotkanie numer 3. Emocje koszykarskie sięgają zenitu także za oceanem. W NBA w czwartym meczu finału w konferencji wschodniej Cleveland Cavaliers pokonali we własnej hali Boston Celtics 112-99. Skazani na porażkę koszykarze Celtics dominowali w pierwszej połowie. Gospodarze fatalnie grali w ofensywie. Z pierwszych 19 rzutów na kosz tylko 6 okazało się celnych. Cavaliers ten element gry poprawili po przerwie. Gwiazda gospodarzy LeBron James zaliczał faule i z tego powodu trener sadzał go na ławce rezerwowych. Jamesa znakomicie uzupełnił Kyrie Irving, który zanotował łącznie 42 punkty, z czego o połowę w decydującej o końcowym wyniku trzeciej kwarcie. Chcemy ponownie zagrać w finale. Taki jest nasz cel. Jesteśmy świadomi tego, co nas czeka. Idziemy do przodu. Wygramy w Bostonie. Podkreślał Kyrie Irving. Mecz numer 5 wschodniego finału odbędzie się w nocy z czwartku na piątek. Z Miami, Jan Pachlowski. Kawalerzyści prowadzą w serii do 4 zwycięstw 3-1. 3-0 wygrała reprezentacja siatkarek w pierwszym meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Polki pokonały Cypr, a dzisiaj w kolejnym meczu zagrają z Islandią. Dziś także pierwszy z wielkich finałów w europejskich pucharach. W Lidze Europy Ajax Amsterdam zagra z Manchesterem United. Faworyta bez problemu wskazuje Tomasz Rząsa, który 15 lat temu zdobył Puchar UEFA z Feyenoordem Rotterdam. Faworytem będzie zdecydowanie Manchester United. Drużyna, która jest doświadczona w bojach europejskich. Klasowy zespół, który może z każdą drużyną na świecie wygrać. Ajax Amsterdam jest to młody zespół, który na tej młodzieńczej fantazji i werwie potrafi uzyskać dobry rezultat. Natomiast no, w tym jednym spotkaniu zdecydowanie ta siła piłkarska, doświadczenie i renoma Manchester United jest przygniatająca. Zwycięzca finału w Sztokholmie zgarnie trofeum, a także awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dziś jeszcze w miarę pogodnie, ale w całym kraju będzie się powoli chmurzyć i przelotnie padać. Miejscami możliwe także burze z gradem, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 15 stopni w Szczecinie i Katowicach, 16 w Koszalinie i Szklarskiej Porębie, 17 w Łodzi i Piotrkowie, 18 w Poznaniu, Tarnowie i Krakowie, 19 w Warszawie, Trójmieście i Augustowie, 20 w Olsztynie, 21 stopni w Białymstoku i Lublinie, no i cieplej w Rzeszowie. 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? To już ostatni dzień mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu.

polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Tuż przed studiem, wejściem do studia dopadła nas tragiczna informacja, że w tym zamachu w Manchesterze wczoraj w nocy zginęło też dwoje Polaków. Zawsze wtedy pojawia się takie pytanie o to, czy takiego zamachu może nie tyle można było uniknąć, tylko czy służby specjalne, służby bezpieczeństwa, które nad tym czuwają, czy zrobiły wszystko, co powinny zrobić i jak się przed tym bronić w przyszłości, na przyszłość? To jest bardzo trudne zadanie, bo te zamachy terrorystyczne są coraz trudniejsze. Najczęściej jest to jedna osoba, która... W tym przypadku zdaje się, że był to właśnie z samobójca, prawda? Jedna osoba, która się wysadziła w powietrze. Na dramat tej sytuacji, takich ataków samobójczych jest najwięcej. One są najtrudniejsze do wykrycia, do zlokalizowania, do dowiedzenia się, że są takie zamiary. No, terroryści chcą nas szantażować, chcą, żebyśmy się bali, żebyśmy zmieniali nasze przyzwyczajenia, a nie możemy na to pozwolić. To terroryzm w historii świata pojawiał się i tylko takie bardzo twarde mówienie nie, wspólne działania pozwalały ten proces zatrzymać. W ostatnich latach jest tego naprawdę bardzo dużo, ale wydaje mi się także, że służby coraz lepiej sobie z tym radzą, ale zawsze informacja, że zginęło nagle 20 parę osób w miejscu, gdzie powinny się bawić, cieszyć. To było wśród nich też dzieci, prawda, młodzież. I to jest zawsze sytuacja bardzo dramatyczna i wtedy poczujemy taki moment zagrożenia, ale nie możemy temu ulegać. Nie możemy pozwolić, żeby terroryści decydowali, jak będziemy żyć. Nie możemy pozwolić, żebyśmy zmieniali nasz sposób życia, nasze przyzwyczajenia, bo przecież tylko o to im chodzi. Ale w takiej dyskusji już teraz politycznej, nie mówię tutaj, prawda, o tym jednym zamachu, jednak ważną kwestią jest też polityka imigracyjna państwa i tego dotyczy spór również toczony w Polsce, dotyczący tego, czy wpuszczać, czy nie wpuszczać do Polski uchodźców. Jakie właściwie jest stanowisko, biorąc pod uwagę te różne wypowiedzi, powiem tak, Grzegorza Schetyny jest z Platformy. To jest bardzo duże uproszczenie, że ja bardzo go nie lubię, że terroryzm to są migranci w kraju. Breivik, bardzo dramatyczna sytuacja w Norwegii. To nie była osoba obca, to był ktoś, kto był mocno zakorzeniony, co żył w społeczeństwie. I to, tutaj też pokazuje, że tutaj też możemy być bardzo negatywnie zaskoczeni, że takie sytuacje mają miejsce. Nie, oczywiście nie wolno stawiać znaku równości między terroryzmem a uchodźcami, ale prawdopodobieństwo, pytanie brzmi oczywiście tak. Nie jest to nigdzie udowodnione, że jest prawdopodobieństwo. Tysiące osób, które idą do Europy szukając lepszego życia, no nie, rzeczywiście są widoczni i część zamachów terrorystycznych była spowodowana przez osoby, które wywodzą się z innego kręgu kulturowego, ale proszę też zwrócić uwagę, że niektóre urodziły się na przykład we Francji, wychowały w tym demokratycznym systemie. Ja powiem tylko tak, na pewno jako Europejczycy, jako Polacy, jako chrześcijanie musimy pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. I nie musimy pomagać, i to jest nasz obowiązek, tak jak nam pomagano, osobom słabszym, którzy uciekają spod działań wojennych. I ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy powiedzieli nie, my nie pomagamy w ramach naszych możliwości tym najbardziej potrzebującym. To jest nasz moralny obowiązek. To trzeba to robić mądrze, rozsądnie i nie można otwierać granic, że każdy może do naszego kraju przyjeżdżać, ale przypominam, że to, co wynegocjowała pani premier Ewa Kopacz, daje nam narzędzie pomagania tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują, czyli uciekinierom spod działań wojennych, osobom najsłabszym, kobietom i dzieciom. Czyli gdyby pani marszałek miała decydować o tym, czy jak się odnieść do tego żądania Komisji Europejskiej, która domaga się relokacji w Polsce uchodźców, to... Komisja przypomina o tym, że Polska zobowiązała się... Koda, czyli pani marszałek... Pani marszałek by to, że tak wiem, przyjęła. Polska zobowiązała się po negocjacjach, które prowadziła wtedy pani premier Ewa Kopacz, czyli część tych próśb zostało zapisanych w dokumentach europejskich, do przyjęcia do 7 tysięcy osób, które na dodatek będą chciały w naszym kraju zostać, bo przecież to chodzi o to, żeby te osoby przystosować do normalnego funkcjonowania. 7 tysięcy osób w tak dużym kraju jak Polska jest to zadanie, które możemy jako społeczeństwo wykonać. I mówienie, że te 7 tysięcy osób wpłynie na bezpieczeństwo naszego kraju, jeżeli sprawdzimy, że to są kobiety i dzieci, które wymagają leczenia, no tymi ofiarami tej wojny nie straszmy, natomiast na pewno Europa i Polska musi podejmować bardzo mocne działania, żeby właśnie sprawdzać, czy nie powstają takie sytuacje, że może dojść do zamachu. A dostrzega pani marszałek związek między tym, że te społeczności głównie jednak muzułmańskie, które się tutaj pojawiają, to są te miejsca, gdzie potencjał zagrożenia terrorystycznego jest znacznie większy niż gdzie indziej? Rzeczywiście, kiedy są w takich sytuacjach, bardzo łatwo wykorzystać właśnie to, że przyjeżdżają tu ci najsłabsi. Jeżeli ktoś prowadzi wojnę, a państwo islamskie prowadzi z nami wojnę, wprowadzać tam osoby, które przyjeżdżają tu tylko po to, żeby stwarzać zagrożenie, ale po to weryfikuje się te osoby, po to się sprawdza, po to działają służby. Ale przedstawiciele polskich władz, ci, którzy tam, przedstawiciele służb specjalnych, tak to nazwijmy, którzy byli w tych obozach uchodźców, twierdzą, że nie dysponujemy w tej chwili instrumentami pozwalającymi z pewnością oddzielić tych ludzi, którzy są uchodźcami od tych, którzy udają. Może trzeba się bardziej starać i na pewno 5-letnie czy 6-letnie dziecko i kobieta w ciąży na pewno tego zagrożenia naprawdę. Ja wiem, że jest strach przed obcymi. Zamachy terrorystyczne powodują, że boimy się, ale przecież o to chodzi tym ludziom, którzy robią te zapachy, żebyśmy zmieniali nasze życie. A nie możemy odmawiać sobie tego elementu człowieczeństwa i mówić, nie, nikomu nie pomożemy, nikogo nie przyjmiemy. Przecież Polacy jeździli także do krajów o różnej kulturze, o różnej religii i tam pomoc w trudnych momentach dla nas dostawaliśmy. To jest nasz obowiązek. Trzeba to robić mądrze, odpowiedzialnie, ale nie można się bać. No ale Polacy nie stanowili jednak niebezpieczeństwa, nie wieźli z sobą tego niebezpieczeństwa terrorystycznego, które jednak jest z tymi społecznościami tutaj związane. Ile milionów osób przyjechało do Europy, a ilu było terrorystów, którzy zrobili zamachy terrorystyczne? Trzeba to sobie wyłapywać, trzeba badać, ale nie możemy bać się najsłabszych ludzi, którzy przyjeżdżają. Naprawdę, tu musi działać odpowiedzialność, czujność, to prawda, ale nie możemy mówić, że boimy się, zamykamy się, bo robimy właśnie to, na czym zależy terrorystom. Dobrze, czyli jeszcze raz zostanę do tego pytania. Gdyby teraz był rząd Platformy i pani marszałek mogła o tym decydować, gdyby pojawiło się tego typu roszczenie ze strony Komisji Europejskiej... Ale myśmy się do tego zobowiązali. Skoza, no to czy rozumiem, że my byśmy, pani zdaniem, powinniśmy to podtrzymać i te 7 tysięcy... Do 7 tysięcy osób, przyjąć, które są sprawdzone przez polski rząd. Wiemy, skąd przyjechały, znamy ich całe korzenie i chcą w naszym kraju zostać. Ja przypominam, 7 tysięcy ludzi, proszę państwa, to jest naprawdę garstka. Tego nikt nie zauważy, a będziemy mogli naprawdę pomóc wielu osobom wyjść z traumy wojny. No ale argument, którym ostatnio posłużył się Jarosław Kaczyński, który wskazał przykład Finlandii, gdzie zaczęło się od 100 uchodźców bodajże z Somalii, a potem się okazało, że w tej chwili jest tam chyba 18 tysięcy. Że początek jest niby skromny, a potem ta fala idzie coraz ale większa. Ale każde państwo zobowiązuje się do czegoś, podejmuje... przecież to nie było tak, że kazano Polsce przyjąć. To były negocjacje. Polska oceniła, że na tyle bezpiecznie jesteśmy w stanie zrobić. I wydaje może się, Polska że... się pomyliła wtedy i przeszacowała swoje możliwości. Sądzi pan, że nie jesteśmy w stanie 7 tysięcy ludzi przyjąć? Przypominam, że kiedyś w naszym kraju było dużo więcej Czeczeńców, którym pomagaliśmy w bardzo trudnym dla nich momencie i Polska dała sobie z tym radę. Na pewno trzeba zachowywać czujność, trzeba sprawdzać, trzeba zachować się racjonalnie. Nie można otwierać granic i wpuszczać wszystkich bez sprawdzenia. Ale nie można mówić, że 7 tysięcy kobiet i dzieci stwarza zagrożenie dla dużego europejskiego państwa, jakim jest Polska. Tylko pani marszałek, nie mamy możliwości, żeby to były wyłącznie kobiety mamy i dzieci. Mamy możliwość wybierania osoby, które chcemy przyjąć do naszego kraju i to jest zapisane. No najbardziej tak, potrzebujące. Ale zgodnie z konwencjami o łączeniu rodzin, nawet gdyby tu się pojawiły właśnie kobiety i dzieci, to potem Polska jest zobowiązana do przyjmowania również bliskich tych osób. Również mężczyzn. W tym przypadku nie mamy tej kontroli. Proszę, w ten sposób, tak zakładając, nigdy nikomu nie pomożemy i będziemy się z tym wszyscy czuli bardzo podle. Naprawdę, nie możemy straszyć ludźmi nawzajem. Są ludzie źli i dobrzy po obu stronach. I trzeba zachować czujność i sprawdzać, kto chce tu przyjeżdżać w zamiarach i coraz lepiej to się udaje służbom europejskim. Ale nie można mówić, że naprawdę kobiety i dzieci stwarzają zagrożenie. Dobrze, zostawiamy. Ja wiem, że to jest dramat. To jest dramat dla tych rodzin w Wielkiej Brytanii, dramat dla rodzin w Polsce, które straciły najbliższych. Składamy im tutaj wszyscy współczucie, ale naprawdę szli tam, bo chcieli się bawić i powinniśmy żyć normalnie. Takie dramatyczne sytuacje, mam nadzieję, że będą zdarzały się jak najrzadziej, bo także służby potrafią coraz lepiej temu przeciwdziałać. Znaczy, oby rzeczywiście potrafiły, bo jednak na razie, jeśli popatrzymy na liczbę zamachów terrorystycznych spowodowanych przez muzułmańskich terrorystów, no to ta liczba jednak nie maleje. Ale miejmy niestety nadzieję... co roku kilka bardzo dramatycznych w Europie zdarzeń się zdarza. I wszystkie są dla nas wielkim szokiem, wielkim dramatem. Zostawiamy kwestię uchodźców na boku. Dzisiaj prawdopodobnie, to jeszcze nie jest pewne, ale prawdopodobnie w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności dla ministra Antoniego Macierewicza. Dlaczego właściwie Platforma złożyła ten wniosek i co zarzuca ministrowi? A lista zarzutów dla ministra Macierewicza jest bardzo długa. No, ale najważniejsze, rozumiem, że można wymienić. Tak naprawdę demontaż polskiej armii, realizowanie prawidłowo zakup na uzbrojenie, łamanie standardów, bardzo zły dobór współpracowników i pracowników pana ministra, chaos, który pracuje, obszary, w których nie ma osób decydujących o tym, jak instytucje mają funkcjonować. A robimy to, musimy to zrobić, dlatego że to jest jedyna szansa, żeby w Sejmie opozycja mogła przeprowadzić na ten temat debatę. To jest prawo opozycji do prowadzenia do takiej debaty i my ją w całości wykorzystamy. Mam nadzieję, że także inne kluby opozycyjne, bo wydaje mi się, że co jak co, ale Ministerstwo Obrony jest jednym z najważniejszych ministerstw w naszym kraju, które powinno nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. A obecny pan minister takiego poczucia bezpieczeństwa nam nie daje. Pani marszałek, minister Macierewicz twierdzi, że te tezy Platformy są kompletnie wydumane i są tak wydumane, że nie ma sensu z nimi polemizować. Zostawiam na boku kwestię merytoryczną tego sporu, ale w sensie politycznym, no w oczywisty sposób zgłoszenie takiego wniosku ale tylko ja właśnie, umacnia ministra Macierewicza. No bo, znaczy, ja panu powiem tak. Zawsze jest tak, jak opozycja jest przeciwko czemuś, no to rząd jeszcze bardziej broni. Ale opozycja nie może w inny sposób przeprowadzić debaty. Musimy działać zgodnie z prawami demokracji, z regulaminem Sejmu i jeżeli chcemy tej debaty, ona jest potrzebna, bo tylko wtedy Polacy będą mogli usłyszeć mocno nas głos i będziemy mogli odnieść się do tego, co robi pan minister. Ta debata jest konieczna i ją w pełni wykorzystamy. Dobrze, zobaczymy, jak to będzie w przypadku ministra Macierewicza i czy faktycznie to głosowanie się dzisiaj... Podejrzewam, że tak, że dzisiaj to głosowanie dzisiaj będzie. Wczoraj Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, zakazała demonstracji przeciwko klątwie w Teatrze Powszechnym. To jest sztuka, w której, przypomnę, no, są sceny drastyczne z punktu widzenia przynajmniej znaczącej części odbiorców. No, słynne sceny, prawda, seksualnego z figurą grającą Jana Pawła II chociażby. Ja nie widziałam tej sztuki, więc... Ale fragmenty można, wszyscy mogli zobaczyć, bo to było powszechnie dostępne. Ja, jeżeli nie widzę spektaklu, to o tym spektaklu nie rozmawiam, ale mówi tu pan, że pani prezydent zakazała demonstracji. Pani prezydent zakazała demonstracji w tej formie, mówiąc, że nie może być demonstracja, która blokuje wejścia czy wyjścia z danego budynku, bo to stwarza poziom niebezpieczeństwa. Była, z tego co wiem, rozmowa z organizatorami manifestacji, z przedstawicielami władz miasta i była propozycja, żeby ta manifestacja czy ten proces przebiegał w inny sposób, żeby udrożnić ścieżki komunikacji, żeby osoby mogły wchodzić i wychodzić z teatru. Na to zgody organizatorów tego protestu nie było, więc w tej sytuacji pani prezydent musiała wydać zakaz, bo nie można doprowadzać do tego, że z powodu manifestacji będzie zagrożone życie ludzi. Jeżeli osoby, które chcą zorganizować tę manifestację, wycofają się z blokowania miejsc, na pewno taka zgoda będzie, bo takie jest prawo. No ale czy tego typu sztuka, o której tutaj mówimy... Ale mówimy teraz o manifestacji, a nie o sztuce. Ale manifestacja jest efektem tego, że jest taka sztuka. Ze sztuką jest tak, że są osoby, które ten spektakl oceniają bardzo źle. Są osoby, które mówią o nim bardzo średnio i z lekceważeniem, że to nie jest nic ciekawego. Ale są także takie osoby, które dostrzegają tam pewne wartości. Tak jest, że z sztuką. I każdy ma prawo do własnej oceny, do własnej interpretacji. Ja tego spektaklu nie widziałam, więc nie chcę się do niego donosić. Ale uważam, że każdy ma prawo do własnej oceny i każdy ma prawo do demonstracji, ale musi być to bezpieczne dla innych. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Do reklamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gershwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Kamerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Najnowsze informacje. Krzysztof Zyblewski. Co najmniej dwoje Polaków zginęło w zamachu terrorystycznym w Manchesterze, informuje MSZ. Jeden z naszych rodaków jest ranny. Konsulowie otoczyli opieką rodzinę ofiar. Niezbędną pomoc otrzymują także ranny Polak i jego rodzina. Resort Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków na Wyspach o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb. W zamachu zginęły 22 osoby, w tym terrorysta, 22-letni Salman Abedi. Rannych zostało 119 osób. Do zorganizowania ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie, ale nie potwierdzają tego ani brytyjskie, ani amerykańskie służby wywiadowcze. Władze w Londynie podniosły wczoraj poziom zagrożenia terrorystycznego z poważnego do najwyższego krytycznego. To oznacza, że do zamachu na Wyspach może dojść w każdej chwili. Na ulicach pojawią się żołnierze wspierający uzbrojonych policjantów. Do tego wzmocniona zostanie ochrona lotnisk czy dworców kolejowych. Belgia pozostawia poziom zagrożenia terrorystycznego bez zmian mimo szczytu NATO, który jutro odbędzie się w Brukseli. Obecnie jest to trzeci poziom w czterostopniowej skali. Jak wyjaśnia MSW, ogłoszenie najwyższego poziomu oznaczałoby, że służby mają konkretne informacje o planowanym ataku, a takich danych obecnie nie posiadają. W belgijskiej stolicy w związku ze szczytem NATO już dawno wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold kontynuuje wątek dotyczący linii lotniczych OLT Express, których właścicielem była gdańska spółka. O 10:00 przesłuchany zostanie Krzysztof Wicherek, były prezes i właściciel Jet Air, linii lotniczej, którą w 2011 roku kupił Amber Gold. Na jej bazie powstał przewoźnik OLT Express, którego dyrektorem zarządzającym był drugi z wezwanych dzisiaj świadków, Jarosław Frankowski. Świadkowie będą pytani między innymi o kontakty z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, mówi szefowa Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman. Jeżeli chodzi o pierwszego świadka, no to na pewno to, co jest dla nas interesujące, to jest to, w jaki sposób on obchodził wymogi prawne w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W jaki sposób on utrzymywał tę koncesję i te certyfikaty mimo takiej, a nie innej sytuacji. A na pewno jest kwestia jego kontaktów z Marcinem P. i z szeregiem innych osób istotnych w tej sprawie, które dopiero się w przyszłości pojawią. Linie OLT Express zbankrutowały w lipcu 2012 roku. Niespełna miesiąc później upadła gdańska piramida finansowa. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Dziś będzie się chmurzyć. Właściwie proszę się nastawić, że raczej pochmurny dzień i przelotnie padać będzie. Na południe i w centrum kraju możliwe burze i to z gradem. I one już są. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 15 stopni w Szczecinie i Katowicach, 17 w Łodzi i Zielonej Górze, 19 w Warszawie, Ustce i Łomży, do 22 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. How to be beautiful. Discover your way. Odkryj apteczne kosmetyki odmładzające dr Irena Eris Clinic Way i poczuj ich rewolucyjne działanie. Opatentowana formuła FGF LMS wnika głęboko w skórę, ujędrnia, wygładza i wypełnia nawet głębokie zmarszczki. Teraz kupując w wybranych aptekach dowolny kosmetyk dr Irena Eris Clinic Way, mini opakowanie dermokapsułek, otrzymasz w prezencie dr Irena Eris Clinic Way. patent na piękną skórę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie dziewiąta, czas na naszą piosenkę dnia. Dziś no, nagranie specjalne. Męskie granie Orkiestra 2017. Poznają Państwo ten hymn męskiego grania. Nieboskłon. Męskie granie Orkiestra 2017 to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Nieboskłon. Tytuł tego nagrania. Poranna audycja w tej chwili za 22 minuty. 9 godziny temu mówiliśmy o bezpieczeństwie, o procedurach związanych z bezpieczeństwem. My jak najbardziej stosujemy się do tych zasad i będziemy się stosować, tylko że część tych zasad jest troszkę bez sensu i dlatego ludzie mają pewne obiekcje, żeby do nich się stosować, jak posiadanie tylko 100 ml buteleczek w samolocie i wszystkie muszą być razem w jednolitrowej torebce. Ostatnio zostałem zawrócony z kontroli, ponieważ moja torebka była większa niż 1 litr. Także ja jestem jak najbardziej za tymi zasadami, ale one muszą wszystkie mieć sens, a nie tylko powstawać, żeby były. 2273. W szkołach cyklicznie się ćwiczy ewakuację dzieci w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, ale zawsze się to dzieje w czasie letnim. Ja się zawsze zastanawiałam, co by się stało, gdyby jakiś alarm został ogłoszony w czasie przerwy. Myślę, że jest to motyw na zastanowienie. Za 21:09, teraz tygodniki, Krystian Hanke. Tygodniki, które jeszcze nie zareagowały na zamach w Manchesterze. Inne tematy dominują dziś na okładkach, na okładce polityki żona prezydenta Francji. Tytuł Rewolucja Brigitte, na okładce Gazety Polskiej Kłamstwo Smoleńskie, ludzie laska zaczęli sypać, a na okładce Tygodnika Powszechnego ojciec Wiśniewski, który kreśli 6 przestróg dla Polski. Ale w tym tygodniku ważny społecznie tekst o macochach. Nie jest jak w baśni, tak zatytułowany. Słowo macocha kojarzy się źle, czai się w nim wrogość, a to przecież ona, choć wie, że nigdy nie będzie idealnie, zmaga się ze składaniem rodzinnych puzli w całość. Od zawsze miały podgórkę. Kiedyś skrępowane gorsetem obyczaju, jeśli w ogóle ktoś chciał się z nimi żenić, to mężczyźni w identycznej sytuacji, czyli wdowcy. Rozwiedzionych nie było. Do kobiety po powtórnym zamążpójściu pasierb zwracał się matko, a nie jak dziś ciociu czy Aniu. Macochę ślub ratował przed materialną poniewierką, ale to też miało swoją cenę. Jak to wygląda dziś, opowiadają bohaterki. Irena, Małgorzata, ta druga mówi: chłopcy do mnie mówią ciociu, ja zaś nie mogę ich traktować jak siostrzeńców czy bratanków, bo są mi bliżsi, ale nie tak bliscy jak moje własne dzieci. Nie powiem, że kocham ich tak samo jak własną córkę i syna. Poza tym im jest to niepotrzebne. Oni mają już kochających rodziców, to uczucie mają zagwarantowane, kolejnego źródła nie potrzebują. Co im się staram dać? Uwagę i opiekę. Gdy przebywają z nami, jasne, nie tworzymy idealnej rodziny, w takim sensie, że na przykład wszyscy razem, była żona z synami i my z naszymi dziećmi, zasiadamy do jednego wigilijnego stołu. Starszy syn Grzegorza coś takiego postulował, a nawet chciałby na świętach, byli też obecni moi rodzice, z którymi czuję się związany. Czy moi rodzice nie odradzali mi w związku z mężczyzną mającym dwójkę dzieci? Mieli obawy, ale uszanowali moją decyzję. To tylko fragment tych bardzo szczerych wyznań. Ciekawa to rzecz, polecam. W Tygodniku Powszechnym znajdą Państwo ten tekst. Tak samo jak rozmowę Macocho, otwórz się. To jest rozmowa z Agatą Olszak-Szymulą, prowadzącą warsztaty z macochami. Miłość to wolność. Może się zdarzyć, ale niekoniecznie. Dobrze, jeśli między macochą a dzieckiem narodzi się przyjaźń, mówi. Rzecz ciekawa. Tygodnik Powszechny pisze o tym, także przygląda się leczeniu psychiatrycznemu w Polsce. Psychiatria chce wyjść zza murów. Nieskuteczny, nieprzyjazny, anachroniczny, sprzyjający stygmatyzacji, a do tego drogi. Wciąż jest taki system leczenia chorób psychicznych w Polsce. Czy się zmieni? Pyta Tygodnik Powszechny. Na razie to pytanie bez odpowiedzi. Ludzie laska zaczęli sypać, pisze dziś Gazeta Polska. Od pierwszych dni po katastrofie smoleńskiej było wiadomo, że nasze władze dogadały się z Rosją. Pierwszym sygnałem było niedopuszczenie nas do zbadania wraku i blokowanie prowadzenia badań. Mówią nam osoby, które w 2010 roku zasiadały w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. W rozmowie z Gazetą Polską ludzie ci ujawnili, co działo się po katastrofie i jak przez kolejne lata poprzez umiejętną propagandę medialną władze przekonywały Polaków, że rząd prowadzi intensywne działania, by wyjaśnić katastrofę. Pisze dzisiaj Gazeta Polska w swoim tekście okładkowym. Dużo dalej znajdą Państwo ciekawy tekst o młodym geniuszu, zatytułowany Taki zwyczajny geniusz. Jedne dzieci lubią misie, inne obwody elektryczne. Tak, tak. Jedziemy samochodem, Kamil zadaje zagadki, w których trzeba obliczyć prędkość mijających się pociągów czy jadącego motoru. Czuję się jak na znienawidzonej w czasach licealnych fizyce, pisze Magdalena Złotnicka. Nie znam odpowiedzi na żadne pytania. Fakt, że Kamil ma 9 lat, wcale nie poprawia mi samopoczucia. Chociaż 9-latek wygląda i zachowuje się jak rówieśnicy, studiuje na Politechnice Lubelskiej. Kamilowi gratulujemy, rodzicom również. Tekst o Kamilu dziś w Gazecie Polskiej Państwo znajdą, a na stronach politycznych dostaje się po kolei Sławomirowi Nitrasowi, który szkolił się, no może inaczej, nie, wspólną taktykę walki z rządem PiS omawiał z, uwaga, szkolonym przez KGB oficerem WSI i tak dalej, i tak dalej. Dostaje się także generałowi Januszowi Bojarskiemu, był szef WSI za czasów PO, wydawał w Rzymie gigantyczne pieniądze na bankiety, rezydencje i luksusowe samochody za akceptacją szefa Tomasza Siemoniaka z PO. No i także Sławomirowi Cytryckiemu w latach 80., który w latach 80. wynajmował swoje warszawskie mieszkanie sowieckiemu przedsiębiorstwu naszpikowanemu agentami KGB, a to były minister finansów pod koniec rządów SLD, o ile dobrze pamiętam. To w Gazecie Polskiej, a jakby odpowiedź w Polityce. Dopóki Platforma była słaba, wyśmiewano się z niej. Kiedy się wzmocniła w sondażach, jest atakowana ze wszystkich stron bardziej niż Prawo i Sprawiedliwość, czytamy w Polityce. Zaczyna powracać atmosfera z 2015 roku, w której Kaczyński dostał na tacy pełnię władzy, piszą Mariusz Janicki i Wiesław Władyka w swoim tekście. Ale na medialnym zapleczu PiS ponoć czai się piąta kolumna, pisze już dalej Rafał Kolukim. Nie wiadomo tylko po której stronie frontu. W wojnie Gazety Polskiej z Tygodnikiem w sieci chodzi o pieniądze i wpływy i jeszcze o prawicową duszę, pisze autor. A na okładce, tak jak wspomniałem, Brigitte, żona Emmanuela Macrona. Czas Brigitte to tytuł tekstu Martyny Bundy. 63 lata, o pokolenie młodszy mąż i rola pierwszej damy Francji. Czy Brigitte Macron to nowa Brigitte Bardot? Symbol kolejnej rewolucji obyczajowej, która już się dzieje, a jedynie potrzebowała ikony, zastanawia się autorka w tym tekście. Podobny temat był też w tym tygodniu, w tygodniku Newsweek. Takie rzeczy znajdą Państwo w polityce, ale także o bogatyni, gdzie historia wydarzyła się taka, że burmistrz chciał zostać prekursorem weekendu ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, a on nie miał nawet PiS. Jeszcze przed majówką ze środowisk związanych z magistratem wyciekł program planowanych na początek czerwca trzydniowych obchodów upamiętniających życie i twórczość świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Repertuar obchodów brzmiał jak nieudolna satyra, ośmieszając na całą Polskę nie tylko patrona, ale i bogatynię. Na przykład inspiracją czytano w programie pierwszej międzynarodowej wystawy kotów nierasowych Sierściel bez granic są słowa świętej pamięci prezydenta charakteryzujące jego wrażliwość na koty, który, bo już przypominam, w 2005 roku prezydent zwrócił się z apelem o otwarcie serc i okienek piwnicznych, by pomóc kotom nierasowym bez odpowiedniego pochodzenia przetrwać okres jesienno-zimowy. No tylko początek tego tekstu. Człowiek człowiekowi kotem w polityce. No i warto zauważyć, że polityka zauważa 50 wiosen sierżanta, czyli... Sierżanta pieprza. Sierżanta pieprza grupy The Beatles, w której to fani upodobaniający się na wzór swoich poczekaj, idoli. Poczekaj. Zapraszamy na słówko. No, musimy wszystko opowiedzieć po kolei. Wylosowaliśmy dziś około 6.25 takie oto literki, jeśli chodzi o naszą zabawę, nasz pojedynek między porankiem a popołudniem. B, I, T, E, L, S, I. Co się układa w słowo Beatlesi? No, tak wyszło, naprawdę. Losowaliśmy uczciwie, wszystko tak się ułożyło, co oznacza, że moglibyśmy wykorzystać wszystkie litery i dostać dodatkowe punkty. Ale Państwo proponowali także inne słowa, na przykład słowo blister, które moglibyśmy dołączyć do innego. Albo na przykład bielista. I to jest mocna propozycja, bo 89 punktów. I również wykorzystuje wszystkie litery. Tak, ale... było 80, ale no jest takie słowo bielista, ale umówiliśmy się z popołudniem, że korzystamy z oficjalnego słownika Federacji Skrabli i ten słownik oficjalny nie przyjmuje tego słowa, bielista. No więc co? Jak słyszałam, Beatlesi są dopuszczalni, więc Beatlesi doczepiłabym do kluły i będzie ki. Mamy użyte wszystkie litery i podwójna wyrazowa to jest 3, 7, 8, 9, 10, 11, 22 i 3, 25 i 50 premia, 75. Czuwaj. Dziękujemy pani bardzo, choć pomyliła się pani w obliczeniach, ponieważ nam wyszło 77. No taka sytuacja i układamy słowo nie Beatlesi, tylko Beatlesi. Beatlesi. Co oznacza słowo Beatlesi? Bo jak wiemy, nazw własnych w zabawie używać nie wolno, ale Beatles to chłopak naśladujący wyglądem członków zespołu The Beatles. Więc system takie słowo przyjmuje. Ktoś się zastanawia, jak się nazywa dziewczyna naśladująca członków, bo tutaj inne słowo musiałoby być, no ale jest Beatlesi. 77 słów, liter, 77 punktów za to słowo. Tak właśnie ułożymy. Tak coś trochę patrzę, nie, tak trochę patrzę na ciebie, bo tak trochę Beatlesa przypominasz. No, staram się od wielu, wielu lat. Przypominasz Beatlesa, który przypomina członków zespołu The Beatles. Tak jest. Druga zabawa, czyli do wygrania zestawy do gry 7-3-5-3-3. Trzeba było dokończyć zdanie. Zachwyciłem się Ariosami, bo i państwo teraz dokończyli i pani Dorota z Warszawy, bo dzięki temu zostaniemy niepokonanymi kolosami. Oczywiście, że tak. Pani Dorota otrzymuje z Warszawy zestaw. Bo kumplują się z Beatlesami, to pan Artur i pan Marcin, bo dalej nie wiem, co to jest. Pan zajrzy do słownika. Antycypował. Proszę zajrzeć do słownika. Sponsorem nagród w audycji jest firma Mattel, producent gry słownej Scrabble. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. No to Beatles. When you were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Live and let die. used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry, say live and let die. I tak oto jeden z Beatlesów w piosence z Bonda. Pierwszego Bonda z Rogerem Moorem. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 8,5 minuty 9. Teraz mamy dla Państwa wyjątkowe zaproszenie, wyjątkowe, piątkowe nagranie Klubu Trójki o 18 w piątek, a zapraszamy Państwa na spotkanie z Brightonem, Breitenbachem, laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. W rozmowie wezmą udział także tłumacz Breitenbacha, profesor Jerzy Koch, a także Adam Zagajewski. Piątek, 26 maja, 18, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie poprowadzi Dariusz Bugalski. 227 trójek. Teraz proszę telefonować w sprawie tych zaproszeń. Przeboje trójkowej rozrywki. Dziś posłuchamy jednego z odcinków słynnego radiowego serialu autorstwa Ewy Szumańskiej. Wystąpi w nim autorka i pacjent, czyli Jan Kaczmarek. Z pamiętnika młodej lekarki, to będzie kartka z lat 90. Będąc młodą lekarką, która właśnie odkurza miotełką niecenzuralną część ciała, wiszącą nad medycznym biurkiem, wszedł raz do mnie pacjent, już na pierwszy rzut oka bez obuwia. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. A cóż to wisi za pormonografia? To nie jest pormonografia, tylko plakat artystyczny. Primo, będąc młodzieżą, lubię plakaty. Segundo, spenzorował go mój minister zdrowia, więc muszę się wywiązać. Rozumiem. A teraz ja się zlewanżuję pytaniem. Czy pan prezydent puścił pana w skarpetkach? Primo, nie mógł mnie puścić, bo mu władza ustawodawcza zabiera prerogatywy. Sekundo, przyszłem w skarpetkach, bo mnie się obiera duży paluch u nogi i nie może mnie boli. No, tośmy sobie wszystko wyjaśnili. Proszę się położyć na leżance i unaocznić mię schorzenie. Z miłą chęcią. Gdy pacjent zezuł się ze skarpetek, stwierdziłam paluch obrany aż do przesady. Szybko pobrałam zaplecza skalpel, chlasłam na odległość, zerwałam paznokcie, wyłyżeczkowałam cały akcydens i zdezynsekowałam nad manganianem. Już po wszystkim. Ach, czuję, że odżywam. A jak się pan tego nabawił? Zacięłem się przy pedikil i musiałem zapaskudzić. No właśnie. Pielęgnacja nóg przybliża nas wprawdzie do Europy, ale trzeba uważać. Wda się gronkowiec złocisty albo inna zaraza, potem gangren i zejście. Każdy organ obieralny może zainfekcjonować cały organizm. Będę się posiadał na baczności, a Sejm? Co Sejm? No jako organ obieralny nie może na ten przykład zainfekcjonować, dajmy na to, organizm państwowy? Widzę, że pan metamforysta. Pewnie, że może. Gronkowcem? Raz gronkowcem, raz ustawą, raz indolklencją, a raz znowuż pod komisją. Jaka na to terapia? Terapia, proszę pana, to już przy następnych wyborach. No to dziękuję stukrotnie za obdukcję. Rewanżuję się mimochodem na parapecie i na przyszłość będę uważał. I przy wyborach, i przy pedikir. Żegnam wylewnie. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam, jakie to teraz społeczeństwo wyrobione politycznie. Od razu mu się nasuwa analogia.